हम क्या सोचते हैं उसको, हमारे सोचने का क्या एक ढंग है, हमने क्या संगीत को किस रूप से लिया है, संगीत मेरे लिए क्या कहना चाहिए, एक मेरी मेरा धर्म हो गया, मेरी जाति हो गई है। अगर मुझे कोई कहे मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ या शूद्र हूँ, तो मैं कहूँगा मैं कलाकार हूँ।